Otwieram drzwi, klucz przekręcam w zamku. To śniło się mi, znów serca zastój. Otwarte klucz w drzwiach, ja na drzwi. Daj tu klamkę, zalepiony wizjer plastrem. Ja znam te szczegóły, umysł mój te osiedla zepsuły. Co tobie więc wiem, jak to rozegra fachowiec. Klucz do kieszeni, schodzę na pół piętro. Telefon, co zmieni ten obieg, będzie piekło. Nadchodzę razem ze mną, tego nie powiem swoje wieziom. Tylko ze spokojem wejdź do mieszkania, dojedź chama. Po czym to jest dla nas, nie dam się okradać. Do przejścia jeszcze kilka metrów. Tu wyłania się ekipa za winkla z projektu. Tych kilku rzezimieszków trzymamy kij w rękach. Tak idziemy do koleżków dać w ryj i po nerkach. Do win i na piętra. Chcesz być tu, nie stękaj. W takim budynku tych mieszkań panie setki. Gdy jedni nie mają nic, drudzy całe sejfy. Element strategii z czterech stron naraz. Góra tu balkon, front co to dla nas. Dzwoń do sąsiada, tam balkony się łączą. Jest okno otwarte, więc to ułatwiony skok do salonu z rozum. Szybko, po cichu jedziesz ściwką bez krzyku. Dwóch osłania górę na pół piętrze. Dwóch na parterze, czterech stoi przed wejściem. Jedzie, masz drzwi otwarte, bo los całe życie zsyła mi atrakcje. Słaby punkt, przemyśl dwa razy, koniec za nim znów. Te drzwi wyważysz, to jest słaby punkt. Przemyśl dwa razy, koniec za nim znów. Te drzwi wyważysz, to jest słaby punkt. Przemyśl dwa razy, koniec za nim znów. Te drzwi wyważysz, to jest słaby punkt. Przemyśl dwa razy, koniec za nim znów. Te drzwi wyważysz, to jest nasze kilka minut, by zakończyć kwestię. Mówię sobie kombinuj, by nie zaskoczyć wejściem bezszelestnie. Przed pokój patrz w lewo, jakiś typ w kominiarce w worek pcha pieniądz dojazd. Przywitanie z glebą po sprawie, ale to tylko start w trucie. Pobłogosławię, my tu ponad prawem, choć nie podoba się mi to. Ten typ co dostał w banie, upuścił kopyto już po zabawie. Czas na inkognito jeszcze kilku kradnie. Nam wzrasta ryzyko, jestem z miasta, to wszystko ponoć nie jest tu obce. Tak mówią, lecz nie ufaj słowom tu chłopcze. Bądź sobą, bo dziś załogą idziesz w najgorsze. Spokojnie przyklejeni do ściany, krok za krokiem. Nie chcę grać na zwłokę, mam zamysł. Dajesz w lewo, kolejny pokój jedziesz, następnego leży. Został jeszcze jeden, co dotychczas przeżył. Światła brak, cicha noc, ja nic nie widzę. Bracie, akcja trwa, słychać go zanim przewiniesz pacierz. Wspomnij o bliskich i z tym myślę sobie, jak będzie po wszystkim, zrobię spowiedź. Tylko wyjdźmy stąd cało, nie na co dzień się robi na własny dom na loś. Widzę go, on nas nie robi bajzel. Myśli, że coś znajdzie, by dobić na handlę. Ziom, kto nie kradnie? Dojeżdżamy typa, gość na podłodze już ledwo oddycha. Żelazkiem po głowie to sprawy sedno, niech zdycha. Ty zapal światło, sprawdźmy, kto jest tu sprawcą. Ciekawość zżera mój umysł, w sekundę zrobiło się jasno. Ziom po tym zasnąć, mój czysty stres. To było przeszukanie bystrych z CBS. Dang it.